Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Լրացավ Արցախի թեմակալ առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի ծննդյան հերթական տարեդարձը։ Բարեկամներ, օրվա թողարկման առաջարկում ենք մեր հարցազրույցը անվանակոչված Գուրգեն եւ ձեռնադրված Պարքև Մարտիրոսյանի հետ։ Աստված օգնական Սրբազան հայր։ Աստված պահապան։ Սրբազան հայր, նախ շնորհավորում ենք ձեզ ձեր ծննդյան հերթական տարեդարձի արդիվ։ Շնորհակալ եմ։ Սրբազան հայր, միջև հոգևորական ձեռնադրվելը, դուք սովորել եք դպրոցում, այնուհետև ընդունվել եք Պոլիտեխնիկ համալսարան, Բրյուսովի անվան համալսարան, զբաղվել եք յոգայով, արևելյան մարտ արվեստով, աշխատել եք թեթև սննդի արդյունաբերությունում, աշխատել եք դպրոցում։ Այս ամենը մեկ բառով մենք կարող ենք որակել պրպտումների ճանապարհ եւ եկել եք Գևորգյան ճեմարան, ուսանել եք Գևորգյան ճեմարանում եւ դրանից հետո կարծես թե այդ պրպտումներին վերջ է դրվել։ Կարելի է ենթադրել, որ ճեմարանը տվել է այն բոլոր հարցերի պատասխանը, ինչ որ փնտրում էիք։ Փոքր հասակից իմ լուսահոգի տատիկ Փարանձեմը, հորս մայրը, շատ հավատացյալ, բարեպաշտ կիներ եւ ինձ եւ եղբորս քրիստոնեական դաստիարակություն տվեց։ Աստվածաշնչից դերվակներ էր պատմում, միշտ սրբավայրերով ուխտի էր տանում, մատաղներ էր անում, բայց սովետական դպրոցը, գիտեք, իր հետքը կնիքը թողեց։ 9-րդ դասարանում Հեգելը ինձ հեղաշրջեց, նորից բերեց դեպի հոգևորը, եւ ես սկսեցի հոգևոր գրականություն փնտրել։ Տարբեր կրոններով անցա՝ զրադաշտություն, բուդդիզմ, Պլատոն, նեոպլատոնիզմ, յոգա, թեոսոֆիա, անտրոպոսոֆիա, կաբալա, եւ նույնիսկ արդեն որ Բրյուսովի համալսարանում էի սովորում, առաջի կուրսից հետո կամենում էի գնալ պետական համալսարան փիլիսոփայական ֆակուլտետ։ Կարծես թե ճշմարտությունն էի փնտրում։ Ցավը նա էր, որ այն ժամանակ մենք զանազան գրականություն գտնում էինք պատճենը հանված, բայց քրիստոնեական գրականություն չկար, արգելված էր, նույնիսկ նոր կտակարան չէինք կարողանում գտնել կամ գնել։ Եվ այնպես եղավ, երբ որ արդեն ընդունվեցի Գևորգյան ճեմարան, ես ծանոթացա քրիստոնեական վարդապետության հետ, ինձ համար ամեն ինչ հստակ դարձավ, ես ճշմարտությունը որսացի, արդեն իմ փնտրումները ավարտվեցին, մնաց միայն խորանալ, կայանալ, կայունանալ քրիստոնության ճանապարհի վրա, դա էր։ Սա մի տեսակ հրաժեշտ էր աշխարհիկ կյանքին։ Աշխարհիկ կյանքի ավարտը եւ մի տեսակ նախերգանքը հոգեվոր կյանքի արդեն։ Այո, իհարկե։ Փնտրումներից հետո ես երբ որ ճեմարան էի ընդունվում, պարոն Հադիդյան ունեինք, որ լավագույն դասախոսներից մեկն էր, նաեւ նախկինում վարդապետ է եղել, եւ ինքը 30 տարի խմբագիրն էր Էջմիածին ամսագրի։ Շատ պերճախոս մարդ, գրագետ, ինձ մի հարց տվեց, ասեց. «Տղաս, երբ որ ճեմարան ավարտես, քահանակը դառնաս»։ Ասեցի, գիտեք ինչ կա, ինձ համար հարցեր կան, եթե ես համոզվեմ, որ դա միակ ճշմարիտ ճանապարհն է, ես նոր կստանձնեմ խովի պարտականությունը, որտեվ եթե ես վստահ չեմ, որ ես ճիշտ եմ, ես ուր իմ ետևից մարդկանց տանեմ, կհամոզվեմ, եթե համոզվեմ միանշանակ։ Եվ այսպես Սրբազան հայր, դուք ավարտելով ճեմարանը, ըստ էության գտել եք ձեր բոլոր հարցերի ճիշտ պատասխանները եւ ձեռնադրվեցիք ներսես արքեպիսկոպոս Պոզապալյանի ձեռամբ։ Ձեր ճակատին հեղվեց Սրբալույս Միրոնը եւ այս Միրոնը դարձավ մի տեսակ ճամփաբաժան, մի սահմանագից աշխարհիկի եւ հոգեվորի միջև, կամ գուցե մերձեցրեց աշխարհիկն ու հոգեվորը։ Աշխարհիկ եւ հոգեվորը դժվար է իրարից կտրել, որովհետեւ մենք ապրում ենք աշխարհում, ապրում ենք այս կյանքի մեջ։ Այլ բանը, եթե մարդը ճգնավոր է կամ խիստ վանական կյանքով է ապրում անապատի մեջ, որ կտրված է, գրեթե կտրված է այս աշխարից, թեև ինքը կտրված չի բնությունից կամ երբեմն որոշ շփումներից, ճիշտ է, սահմանափակ է իրենց շփումները լինում, մենք որպես եկեղեցականներ ամենուր շփվում ենք մարդկանց հետ։ Այո, մենք եկեղեցական ենք, ոմանք մեզանից հուսակրոն են, մենք ունենք մեր սահմանափակումները, բայց մենք ապրում ենք ժողովրդի մեջ, ապրում ենք ժողովրդի համար եւ ծառայում ենք ժողովրդին։ Ամեն օր այս աշխարհի մեջ, այս աշխարհի կյանքի մեջ ապրում եւ գործում ենք։ Դժվար է կտրել զանազանել։ Այլ բան է, երբ որ դու առանձնանում ես, մենակ քո աղոթքը տեսանում, լինի դա եկեղեցում, լինի քո առանձնասենյակում, դա այլ բան է, դա արդեն քո առանձին հոգեվոր կյանքն է, բայց մնացածը դու աշխարհի մեջ ես, ժողովրդի հետ։ Սրբալույս Միրոնը նաև նոր անուն բերեց ձեզ։ Աշխարհիկ Գուրգեն Մարտիրոսյանը դարձավ Պարքև Մարտիրոսյան։ Հետին հայացքով երբ որ նայում եք, ճանաչում եք Գուրգեն Մարտիրոսյանին եւ ով է արդյոք Պարքևը, որի անունը դուք կրում եք, որովհետեւ ձեռնադրության պահին որևէ արժանահիշատակ սրբի անունով են ձեռնադրում նոր ընծաքահանային։ Ես ճանաչում եմ Գուրգեն Մարտիրոսյանին եւ համարում եմ դա բնական ճանապարհ Գուրգեն Մարտիրոսյանից դեպի հոգեորական այն մարդը, որը ստացավ Պարքև անունը, որտեղ կաթողիկոսը որոշեց, ում ինչ անուն պիտի տրվի։ Ճիշտ է, այսօր ես ուրիշ անուն եմ կրում եւ անունը էություն է, նա նաեւ փոխում է քո բնավորությունը, քո առաքելությունը, բայց ես կարծում եմ, որ դա Գուրգեն Մարտիրոսյանի կյանքի դրամբանական եզրահանգումն էր, գալ դեպի հոգեորը, եւ չեմ ուզում մեկը մյուսից անջատեմ։ Պարքևը հոգեոր Պարքևների մասին է խոսքը, ոչ թե կոնկրետ այս կամ այն սրբի անունն է, որը ինչպես ասում ենք հայր ընծա, հայր պսակ, Պարքև, դրանք հոգևոր բնույթի անուններ են։ Սրբազան հայր միրոնված ճակատով քահանան ավելի ժողովրդական հոգևորական է բնույթով եւ աբեղան, այնուհետեւ եպիսկոպոսը կամ արքեպիսկոպոսը մի քիչ ավելի վերատեսչական գործերով զբաղվող մեկը, բայց դուք դարձյալ ժողովրդի շրջանում եք եւ ինձ թվում է դուք ավելի մերձ եք ժողովրդի հետ, հակառակ նրան, որ պետք է ինչ-որ վերատեսչական գործերով զբաղվեք։ Ասենք թե թեմ, կա թեմի առաջնորդ եւ թեմում կան հովիվներ, ամեն մի հովիվ ունի իր հոտը, ես էլ ունեմ այդ հոտերից բաղկացած թեմական հոտ, եւ այս ամբողջ հոտը պատկանում է ինձ, եւ ես պատասխանատու եմ թե ողջ Արցախի հավատացյալների համար, նաեւ ողջ հովիվների համար։ Դրա համար եպիսկոպոս նշանակում է հոգևոր տեսուչ, որը տեսչություն է անում, թե հոգևորականի նկատմամբ, թե աշխարհականի նկատմամբ։ Իմ թեմի բոլոր ապրողները իմ զավակներն են, ամեն մեկի մար հասորաշ պիտի պատասխան տամ։ Եվ բնական է, որ ես իմ զավակների հետ պիտի շփվեմ, իմանամ անցու դարձը, դարդը, ուրախությունը, կենցաղի պայմանները, դու շատ բնական եմ համարում, որ ես պիտի անընդհատ շփվեմ իմ ժողովրդի հետ, դա նորմալ է։ Անվանափոխության հետ արդյոք տեղի ունենում նաև անձնափոխություն, այսինքն գալիս է մի պահ, երբ արդեն հայացքների խնդիրն է երևում, չի կարողում մարդը միջև ձեռնադրվելը եւ ձեռնադրվելուց հետո նույն հայացքով նայել նույն խնդրին, նույն երևույթին։ Երբ որ մարդուն սովորական մարդուն անուն ես տալի, ազդում է իր բնավորության եւ իր էության վրա եւ իր առաքելության վրա։ Երբ որ անունը փոխում են, դու էլ կամա թե ակամա փոփոխություններ ես կրում, սկզբից կարող ես դա չգիտակցել, բայց տարիներ անց դու սկսում ես գիտակցել, թե ինչպես քո մեջ այս կամ այն բաները փոխվեցին, հետագայում դա արդեն բացվում է քո աչքի առջև, ի նկատյունում մտավոր աչքերի առջև, ու դա զգում ես արդեն։ Եվ կարծում եմ նաեւ, որ ենթադրելի դժվարությունները արդեն շոշափելի են դառնում գործնեության ընթացքում։ Ես կարծում եմ, թե ամեն մի ծառայության մեջ կան դժվարություններ, հնարավոր չի, որ մարդ որևէ առաքելություն կատարի եւ դա միշտ լինի հարթ եւ թեթեւ, դա արժեք չի ունենա, կլինեն փորձություններ, կլինեն սայթակումներ, երբեմն կլինեն թերի սխալ որոշումներ, բայց հիմնականում դու պիտի ձգտես ուղիդ ճիշտ տանես, որովհետեւ դու գիտես ճանապարհը, դու գիտես վերջին նպատակը, դու գիտես մեթոդները։ Ասում եմ, երբեմն կլինեն դժվարություններ, խոչընդոտներ, բայց մարդ նրա համար է, որպեսզի դրանք հաղթարի եւ ճիշտ դուրս գա, ավելի կատարելագործված դուրս գա, որտեղ վաղը չեմ ասել, նոր ավելի բարդ փորձություններ են գալու, ավելի մեծ դժվարություններ, եւ դու արիաբար պիտի հաղթահարես եւ քո հետևից քո հոտը տանես, անխուսափելի են դժվարությունները եւ մեզ չպիտի վախեցնեն դրանք։ Ցավոք նաև մարդիկ կլինեն, ովքեր կփորձեն զգետնել, նաև հաջողություն գրանցած մարդուն, կարծես թե նրանք նաև հերթ կկանգնեն երբեմն դրա համար, որպեսի չարի ծրագիր իրագործեն, իսկ մարդը ինձ թվում է պետք է կարողանա պոկվել, բոլոր գներով պոկվել, բոլոր միջոցներով պոկվել նրանցից եւ թրջելու հնարավորություն ունենալ։ Նախանձն էլ կա այս աշխարհում, չարախոսությունն էլ կա, ոչ բարեկամությունն էլ կա, բարեկամեցողությունը։ Ես որպես հոգևորական մի քիչ այլ աչքով եմ նայում։ Երիտասարդ տարիքից, օրինակ, մեկը մի սուտ բան էր ասում, բռնկվում էի, պիտի ճակատի մի բան ասեի, երբեմն ապտակում էի, որտեղ տեսնում եմ շատ է խափում։ Ձեռնադրվելուց հետո։ Չէ, չէ, ես երիտասարդ տարիքի մասին եմ խոսում, բայց երբ որ հոգևորական դարձա, ես հասկանում եմ, որ սա ինքը չի, որ չարագործում է։ Սատանան իրեն որպես գործիք օգտագործում է եւ խաղացնում է իրեն, բայց նա չի գիտակցում դա, նա կարծում է, թե դա իր խոսքերն են, իր մտքերն են, եւ դա ճիշտ է, եւ ես պետք է այլ մոտեցում դրսևորեմ։ Ես դի փորձեմ իրեն հասկացնեմ, որ սա մեղք է, սա լավ չէ, եւ ինքը որպես գործիք է չարի ձեռքում։ Փորձեմ իրեն կտրեմ այդ արմատից, չար արմատից։ Դա իմ անելիքը պիտի լինի։ Ոչ թե իրանից պիտի խուսափեմ, ոչ թե իրան պիտի շրջանցեմ, զրո կլինի իմ վաստակը։ Չէ որ ես հոգեորական եմ, ես պիտի փորձեմ իրեն էլ փրկել։ Ես դրա համար եմ կոչված։ Քրիստոսն ասում է, ես չեկա առողջներին բուժելու, եկա հիվանդների համար։ Եթե այդ մարդը սխալ է գործում, առաջինը ես պիտի հոգտանեմ իր համար։ Առաջինը հիվանդ ոչխարով պիտի զբաղվի հովիվը, նախ եւ առաջ։ Ասացի, գիտեք նպատակները, մարդ, որ գիտի նպատակները, որոնք են նպատակները։ Ձեռնադրված քահանան ընդունում է Աստծո ծրագիրը, երբ մարդուն ստեղծեց Աստված եւ ստեղծեց իր պատկերով եւ իր նմանությամբ։ Ինչու է մարդուն ստեղծել Աստված եւ առավել եւս ինչու է ստեղծել իր պատկերով եւ իր նմանությամբ։ Որն է մարդու կյանքի իմաստը, նպատակը, ծրագիրը, որն է մարդու կյանքի խորուրդը։ Ի վերջո շատ գիտականներ, փիլիսոփաներ փորձել են բացատրել, բացահայտել մեզ համար առեղծվածը, բայց այդպես էլ մնացել է առեղծված։ Երկու փուլով պատասխանեմ։ Առաջինը ասում եք, դուք Պարքես Բազան ասացիք, որ գիտեք մեթոդը եւ նպատակ։ Այո, ես գիտեմ։ Ես ասացի, այո, իմ խոսքերն են, իմ ասեմ։ Երկու մասը եմ բաժանում սա։ Առաջինը, լավ է մարդ, որ կարողանում է ներքուստ որսալ իր առաքելությունը։ Եվ ես բարեբախտություն ունեցա, երբ որ Արցախ եկա, կարծես թե ներքուստ ես գիտեի անելիքս որն է։ Որպես եկեղեցական իհարկե գիտեի։ Միշտ գիտակցել եմ մեկ բան։ Բացի նրանից, որ ես պիտի եկեղեցին վերականգնեմ եւ հավատքը ներշնչեմ մեր ժողովրդին, մեր եկեղեցու գիտելիքները փոխանցեմ, ես գիտեի, որ միշտ պիտի գոտեպնեմ, ոգեվորեմ իմ ժողովրդին, զորացնեմ մեր ոգին, որտեղ մենք պատերազմի մեջ ենք։ Ի սկզբանե ես դա գիտեի, եւ ես ուրախ եի, որ այդ առաքելությունը ինձ վրա ընկած է եւ ես դա սիրով տանում եմ։ Ես հավատում եմ մեր հաղթանակին եւ ամեն ինչ պիտի անեմ եւ նպաստեմ այդ հաղթանակին։ Սա մեկ։ Ինչու է Աստված ստեղծել իր նմանությամբ եւ պատկերով մարդուն։ Դրա պատասխանը կա, եկեղեցու հայրերը ասում են, որ Աստված սիրուց ելնելով կամեցավ, որ ինքն էլ օգնականներ ունենա, որոնք իրպես լինեն առարչագործներ, արարիչներ, եւ չգոյից դեպի գոյություն մեզ կանչեց։ Մեզ ստեղծեց կարողությամբ անմահ եւ հնարություն տվեց, որ մենք աստվածանանանք, դառնանք կիս Աստված, կիս ամարդ, աստվածամարդ, որ մենք էլ դիեզերքներ ստեղծենք, լինենք իր օգնականը։ Աստծո պատկերը մեր մեջ եւ նմանությունը նա է, որ մենք կարող ենք ստեղծագործել եւ կարող ենք հավիտենապես ապրել։ Ահա մեր նմանությունը Աստծո հետ, ահա մեր նպատակը։ Փրկվենք, հավիտենապես ապրենք եւ դառնանք արարիչներ, որպեսզի Աստված մենակ չարարի, մենք լինենք իր օգնական առաջագործության մեջ։ Սա է մեր ղեր նպատակը։ Ամբողջ խնդիրը նրա մեջ է, որ մարդը ստեղծված է նյութից եւ հոգուց։ Մարդու կյանքը հավերժական պայքար է նյութի եւ հոգու միջեւ։ Մենք երբեմն կարեւորում ենք նյութը, երբեմն հոգին, բայց հաճախ նյութը։ Ինչպես հաղթահարել նյութը։ Չէ՞ որ նյութապես ստեղծված մարդը հնարավոր չէ կամ առաջին հայացքից կամ խորապես մտածելուց հետո ձգտել հոգուն, ասնել հոգուն, հոգու ազդագրման մասին մտածել։ Երբ որ բնությանը նայում ես եւ ասում ես, ի՞նչ գեղեցիկ է այս բնությունը, ի՞նչ մեծագույն իմաստ կա այս բնության մեջ, ամեն ինչ ունի իր օրինաչափությունը, ինչքան իմաստ ունի Աստված, սկսում ես հիանալ եւ ապշել Աստծո մեծության վրա։ Դու այլ աչքով ես նայում այս բնությանը։ Եթե այսպես նայես, դու չես վնասի բնությանը, կաշխատես ներդաշնակորեն ապրել։ Առավոտ լուսադեմին զգում ես թռչունները գեղեցիկ ձայնով, արևածագն են ողջունում եւ փառաբանում են Աստծուն, եւ այսպես ամբողջ բնությունը։ Դու այլ հայացք ունենաս եւ այլ վերաբերմունք։ Այո, դժվար է մարդուն, պայքար կա հոգեվորի եւ նյութականի միջեւ, բայց դա տեղի կունենա միջ այն օրը, երբ որ տեղ ունենա ընդհանուր դադաստան եւ Սատանան իր դևերով չեզոքացվի։ Այլևս խանգարող չի լինի մեզ, երբ որ մենք մեր մարմինը դարձնենք հոգևոր, հարուցալ մարմին ունենանք եւ աստվածացնենք մարմինը, մենք այս բնությունը պիտի ոգեկանացնենք, եւ վերջին մեր նպատակն է լինելու արդեն այս ոգեկանացրած բնությունը պիտի աստվածացնենք, եւ այդ հակասությունը չի լինելու նյութի եւ հոգեվորի միջեւ, այլևս չի լինի, բայց դա հետագայի խնդիր է։ Խրտուժելու են նյութին տրված մարդիկ, ի վերջո։ Բնական է դա, բայց ամեն մարդ ունի ազատ կամք, նրանով է մարդ աստծուն նման ու աստծոպես ունի ազատ կամք, իրեն տալիս է հնարավորություն ընտրելու այս տիպի կյանք կամ այն տիպի կյանք, ինչ ցանես դա էլ կվաստակես։ Ամեն մարդ ինքն իր դատավորն է։ Մարդը այնքան հետաքրքիր է, իհարկե, մեկի համար ամեն ինչ հեշտ է արվում, հեշտ է տրվում, մեկը հեշտ է վաստակում, մյուսի համար անընդհատ դժվարություններ են, տառապանք են, տագնապ է։ Ով դժվարությամբ վաստակում է, իր վերջնական վաստակը շատ մեծ է լինելու։ Այլ մի բան է, որ քեզ ամեն ինչ բերում դնում են սեղանի վրա։ Դու այդտեղ արժեք չունես։ Քեզ տալիս են կողքից, բայց երբ որ դու ինքդ ես վաստակում չարչարանքով, քրտինքով, դու հալալ ձևով դա վաստակում ես։ Դու արժանի ես վաստակին, եւ քո վաստակդ մեծ է լինելու, շատ մեծ։ Մարդս մեղավոր է ծնվում եւ նաեւ անձանց իր մեղանչական է, շարունակում է գործել մեղք։ Մեղքի գործում ինչպես սովորական աշխարհիկ մարդը, այնպես էլ հոգևորականը։ Ունեք մեղքի չափաբաժին, ունեք մեղքեր, որոնք զգում եք, որոնց համար ապաշխարում եք։ Իհարկե, որպես մարդ առած ես էլ բազմաթիվ մեղքերի մեջ եմ, եւ դեռ շատ պիտի ապաշխարեմ։ Բոլոր մարդիկ մեղավոր են ցավոք սարտի, ոմանք շատ, ոմանք քիչ։ Լավ կլինի, որ մենք մարդիկ ամենեկս մի քիչ քիչ սխալ գործենք, քիչ մեղք գործենք։ Ես էլ նույնպես ունեմ իմ սեփական մեղքերը։ Աստծո ամենամեծ պատվիրանը թերևս սիրո պատվիրանն է։ Հնարավոր է ապրել առանց սիրո, նույնիսկ մեղքի մեջ ենք եթե։ Ես կարծում եմ, առանց սիրո ապրել երևի հնարավոր չէ։ Եթե մարդ ընդհանրապես առանց սիրո ապրի, չսիրի ծնողին, չսիրի ընկերոջը, զավակին, չսիրի հայրենիք, չսիրի Աստծուն, չսիրի գեղեցիկը, կատարյալը, դա արդեն երևի մարդ չի, դա կենդանի է։ Իսկ երբևէ զղջման հեվք ունեցել եք, երբ որ ձեռնադրվել եք հոգեորական։ Չէ, ես չեմ ափսոսացել եւ չեմ զղջացել, որ ես ձեռնադրվել եմ հոգեորական։ Ես ուղղակի զղջում եմ, որ երբեմն սայտակում եմ, մեղք եմ գործում, սխալ եմ գործում։ Դրա համար եմ զղջում։ Դա է ինձ սարսափեցնում, որ ահա հոգեորական ես, բայց նորից ու նորից սխալ ես անում, մեղքի մեջ ես ընկնում։ Դա է դժվար հոգեորականի համար։ Իսկ հնարավոր է հաղթահարել մեղքը առանց սխալվելու, շարունակել ապրել։ Հաղթահարել հնարավոր է, դրա համար մեծ սխրագործություն է պետք, մեծ ճիքեր են պետք։ Գոնե նվազացնել մեղքերը, երբ որ նարեկացին, որ այդ մարդը, այդ սուրբը 5 տարեկանից վանական կյանքով է ապրել, 5 անընդհատ ապաշխարում է, ասում ես, վանքում ապրել, այդ մարդը ի՞նչ մեղք է գործել։ Գրեթե հնարավոր չի մեղք գործել։ Չէ, ամեն պայմանում հնարավոր է մեղք գործել, ցավոք սրտի։ Եթե նարեկացին է այդքան ապաշխարում, բա մենք ինչքան պետք է ապաշխարենք։ Ես ինչքան պետք է ապաշխարեմ, Աստված գիտի։ Սրբազան հայր արտաքին չափումներում կարելի է տեղավորել արդյոք հոգևոր մասշտաբները։ Արտաքին չափերում ես չգիտեմ, ամենադեպս ինձ համար հասու չէ այդ գիտելիք չունեմ, որ հոգևորի անսահմանությունը փորձել չափավորել կամ սահմանել, չգիտեմ, դեռ մարդկությունը դրան չի ասել, կարծեմ։ Իսկ որտեղից են աստվածընկալման կաշկանդումները մեզ մոտ, մենք կաշկանդված ենք աստվածընկալումների դիմաց։ Քիչ ենք կնթերցում, քիչ ենք տրվում հոգևորին, քիչ ենք հաջախում եկեղեցի, ի՞նչն է պատճառը։ Եթե մի բանով շատ ես զբաղվում, քեզ համար շատ բան է բացվում։ Օրինակ, հոգևորն էլ նույնպես է, դու զբաղվում ես մաթեմատիկայով, ու մտնում ես մաթեմատիկայի խորքերը, օրինակ, զբաղվում ես ֆիզիկայով, ինչ որ մի այլ ասպարեզում, շինարար եք, նոր բաներ եք հայտնաբերում, նոր նյութեր, նոր կառույցներ, նոր կոնստրուկցիաներ, նույնպես էլ հոգևորը, որքան խորանում ես, աստվածընկալումը քեզ համար ավելի լայն, ավելի խորունք է դառնում, ավելի հստակ է դառնում։ Ուղղակի ամեն մի ասպարեզում պիտի խորանաս, եթե կամենում ես, որպեսզի քո ընկալումը ավելի հստակ, ավելի լայն, ավելի խորը լինի։ Պիտի զբաղվել, տարբեր դրա։ Սրբազան հայր հոգեորականները աշխարհիկ մարդկանցից տարբերվում են նաև մեկական բանով, նրանք կարելի այսպես ասել անթրաշ են։ Ինչի համար են քեորականները անդրաշ։ Դա գիտեք, սուքի ապաշխարության նշան է։ Դա ոնց որ թե հրաժարումն է աշխարհիկ կյանքից, աշխարհիկ վայելքներից, եւ քո մորուքը, եւ քո սքեմը անընդհատ քեզ հիշեցնում է, որ դու հոգեորական ես, դու անընդհատ ապաշխարության մեջ կլինես, որտեղ դու հրաժարվել ես աշխարհիկ կյանքից եւ նրա վայելքից, ինչպես զիվորի համար իր զիվորական զգեստ։ Սրբազան հայր, դուք մի մարդ եք, ով նաեւ պատերազմել է բարիս բուն իմաստով, իսկ պատերազմել սուր կրել ըստ աստվածաշնչի սահմանափակում չկա, որովհետև գիտենք Սուրբ գրքում, քանի տեղ Աստված խորհուրդ է տալիս սուր կրել, բաճկոնը վաճառել, սուր գնել, նույնիսկ իր աշակերտին, երբ որ սուրեր օգտագործում, նա չասաց սուրը շպրտիր, այլ ասաց սուրը դիր տեղը եւ այլն, որն է պատերազմելու հոգևոր եւ նյութական առումով պատերազմելու առիթը, եւ արդյոք այդ հաղթանակները դարձյալ կարող ենք բերել դեպի հոգու փրկություն։ Տարբեր անկյուններից մոտենամ։ Ուղղակի մեկը կարող է գալ ասել. «Էյ, Արցախցիներ, հարավուտերի գունաղոթեք, թող Աստված հաղթանակտանի ձեր փոխարեն»։ Կան այդպիսի մարդիկ։ Հույսը դիր Աստծո վրա, բայց դու էլ մի թերացիր։ Հիմա մեր դեմ պատերազմ են զենքով, նյութով։ Կամա թե ակամա, մենք, բացի մեր հոգևոր պատերազմը կրելուց, աղոտ կանելուց, հայցելուց ասորտությունը, նրա պաշտպանությունը, մենք նաև նյութերեն միջոցներով պիտի պաշտպանենք մեզ, պատերազմենք, զենքով, սրով, ավտոմատով, հրթիռներով, եւ դա մեր պարտականությունն է։ եւ հույսը դնելով Աստծո վրա մենք չէ պիտի թերանանք։ Քանի որ մեր վզին պատերազմ են փաթաթել, մենք մեզ պիտի պաշտպանենք եւ պիտի ձգտենք կատարյալ հաղթանակի հասնելու։ Դա առողջ տարանբանության եզրահանգումն է, նաեւ ոչ քրիստոնյայի համար, դա կյանքի բանազդից ելնելով ինքնին հասկանալի է։ Եվ մենք պիտի պատերազմից միջև վերջը վերջնանք բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Եվ նաեւ մարդ է, ով անընդհատ ճամփորդությունների մեջ է, բազմաթիվ երկրներ է ճամփորդել, իսկ իսկական ճամփորդության համար մի աշխարհ կա՝ դեպի ներաշխարհ։ Ճամփորդել աշխարհի շուրջ ընդամենը գուցե խորհրդանշական է, խորհրդանշական բնույթ է կրում։ Ուրեմն լինենք, ուրեմն գնանք, մենք միշտ մեր հոգին ենք փնտրում, արդյոք փրկության համար։ Մարդը մարմնից եւ հոգուց է բաղկացած։ Ուր էլ գնաս, ուր էլ ճամփորդես, դու քո հոգու հետ ես։ Դա քո յությունը, քո անբաժան մասն է։ Դրա համար էլ մարդ պիտի ներսուզվի իր հոգեվոր աշխարհը եւ պիտի կարողանա զգա իր հոգու նրբությունները, ելևէջները, պիտի լավ շոշափի, լավ զգա իր հոգու կարողությունը, նրա տկարությունը, նրա ուժեղ կողմերը, պիտի ինքնամփոփ լինի։ Դրա համար ենք ասում. արթուն զգոն եղեք, զսպած եղեք, չափավորեք ձեր մտքերը, զգացմունքները։ Կա մի այսպիսի ոսկե խոսք, կատարյալ մտքի եւ զգացմունքների լրության ժամանակ է, որ դու ամբողջովին կհասկանաս քո էությունը, մտքերի եւ զգացմունքների կատարյալ լրության ժամանակ։ Ինչպես լիճը, երբ որ անդորի մեջ է, կարող ես հատակը տեսնել։ Այդ ալիքները մեր ավելնորդ մտքեր եւ զգացմունքներն են, որ խանգարում են մեզ տեսնել հատակը, մեր հոգու խորքը։ Մարդ առեղծված, մարդ աղմուկ, մարդ ողբերգություն, մարդ խաղաղություն, մարդ ուսուցիչ, մարդ հոգեորական, ո՞րն եք դուք, մարդու ո՞ր տեսակն եք։ Բնական է հոգեորական, բայց նաև ամեն ինչ, որտեղ ամեն ինչից էլ կա մեջս։ Մարդ եմ, զեր չեմ տարբեր բաներից։ Ամեն անգամ ձեր ծննդյան տարեդարձին ինչ եք խորհում։ Ինչպես միշտ ամեն տարի նույն բանն եմ մտածում, նախ ասում փառք եմ տալիս, հիմա արդեն լուսահոգի ծնողներիս էլ շնորհակալություն եմ հայտնում, իրենց հոգում առ աղոթք եմ անում, եւ այդ օրը 77 թվականին մարտի 20-ին, երբ որ բանակում էի իմ ծննդյանօրն, ես այդ օրը շատ տխուր էի, այդ օրը պապիկս մահացավ, մորս հայրը, Պողոս պապա, բժիշկը, այդ օրը նաեւ իր հոգում առ եմ աղոթք անում, պարտադիր 77 թվականից սկսած, չգիտեմ ինչու այդ օրը շատ տխուր էի, երևի հոգիս գիտեր, ես չգիտեի։ Եվ ինչ է խորուր տալիս մերում կնդրին։ Ամուր հավատքով ապրենք, լինենք զորեղ հայրենասեր, հավատանք մեր ապագա լավ հաղթանակին, հաղթելու ենք եւ հոգեվոր առումով, եւ ֆիզիկական առումով, լինելու ենք Քրիստոսի իսկական զավակը, դրախտի քաղաքացիներ։ Պետք է ձգտենք դրան եւ հասնելու ենք դրան, միանշանակ։ Մեր ժողովուրդը լավ ժողովուրդ, հորդնված ժողովուրդ, ունի իր յուրահատուկ առաքելությունը։ Ուղղակի մենք պետք է գիտակցենք ամեն մեկս, որն է հայի առաքելությունը։ Դա լինել չարահաղթ, լինել հավատարիմ Քրիստոսին եւ լինել անվախ, ինչպես Հայկ Նահապետը։ Իր անունն են կրում, դա էլ մեր էությունն է։ Աստված օգնական սրբազան հայր։ Աստված պահապան։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 22-ի թողարկումը։ Դուք լսեցիք մեր հարցազրույցն Արցախի թեմակալ առաջնորդ պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հետ, որը նվիրված էր նրա ծննդյան հերթական տարեդարձին։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։